เนี่ยความสงบมันเปรียบเทียบกับความสุขอันอื่นไปได้เลยเราจึงมีอาชีพเรื่องนี้กันไม่ฟรีไม่เสี่ยงรู้เดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้อาจจะรู้อีกได้ไม่หมดแต่ความหลงอาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความทุกข์อาจจะหมดไปถ้ามีความรู้ความโกรธอาจจะหมดไปเพราะมีความรู้เกิดเจ็บจะตายจะหมดไปถ้ามีความรู้นะใช่ลองดูสิมันจะเป็นยังไงเสนอให้ใช่เหมือนคนไทยเราไปเสนอสินค้าที่นิวยอร์กน้องตาไปดูมีเขาไปเสนอสินค้าเสนอให้คนอเมริกันใช่ลองดูมีท่อ PVC มีก๊อกน้ำมีโถห้องน้ำทะลุฟันในห้องน้ำสาธิตไปสาธิตทั่วโลกอยู่เท่านั้นรอในที่เซ็นเตอร์ฮาร์เวิร์ดที่เขาขับเครื่องเงินไปชนร้อนใหญ่ตกมากใหญ่กว่าวัดป่าสุโกโตโลเสนอสินค้าทั่วโลกคนไทยเราก็ไปได้เต้นไปเสนอไปชมเขาไปเห็นคนไทยเขาก็หัวเราะโอ้ไปดูสินค้าคนไทยเขาเสนอก็มีความสนใจของคนนานาชาติมากมายเพราะอะไรเพราะมันดีคุณภาพลักษณะท่าทางง่ายย่อยเหมือนกันคนไทยเรานี่พระเจ้าเสนอมักเสนอผลให้มนุษย์ดูตวาขาโทภควตาธรรมโมพระธรรมตัดไปดีแล้วท่าทายสันทิจิโกอันผู้ศึกษาพึงปฏิบัติด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัจจิโกวันน้อมมาใส่เราดูโอปันไมโกเอ้ยปัจจโกเรียกมาดูโอปันไมโกน้อมมาใส่เราลองดูสิจะเป็นยังไงปัจจัตตังเวจะรู้เองเห็นเองท่าทายเรียกว่าเสนอมรรคผลให้มนุษย์ทั่วโลกเนี่ยดูสิมันจะเป็นยังไงทีนี้ก็ขอเสนอเรื่องนี้มาขออยู่ที่นี่เสนอเรื่องนี้แม่โลกจะเป็นยังไงเราก็เสนอเรื่องนี้เข้าไปยิ่งทุกวันนี้มันแพงอะไรมันก็แพงมันสามารถเปลี่ยนแปลงความยากความจนของคนได้พวกเรามนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายอาศัยปัจจัยภายนอกมากเกินไปถ้าน้ำมันแพงก็ทุกข์อะไรก็ตามให้อันอื่นมาเป็นสายบังเหียนบังคับชีวิตของเราให้ยากให้จนให้ร่ำให้รวยคนไม่กี่คนทำให้น้ำมันแพงเขามีผลประโยชน์ผลอีกมากเท่าไหร่ได้รับความเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นได้หรือมันไม่น่าจะได้เราก็อยู่ของเราเองก็ต้องไม่หลงสิไม่ต้องพุ่งเพยอย่าสุรุ่ยสุร่ายเกินไปก็ยิ่งดีจะได้ระมัดระวังจะเหยียบเกียมตัวอย่าดิ้นรนอะไรมากมายเนี่ยมันทันสมัยจริงๆสติสัมปชัญญะเนี่ยธรรมะเนี่ยโลกจะเป็นอะไรก็ตามเราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้กันเขาทำให้เราจนเพราะอะไรเป็นปัจจัยภายนอกเขาจะทำให้เรารวยเป็นปัจจัยภายนอกเอาภายนอกมาเป็นความจนเอาภายในมาเป็นความจนแล้วก็มอบชีวิตไว้ตรงนั้นเอาไปห้อยไปเขียนไว้ตรงนั้นชีวิตเราไม่ควรห้อยควรเขียนไว้กับปัจจัยภายนอกมากเกินไปให้มาอยู่กับตัวเราเนี่ยมีกายมีใจเนี่ยมีสติมีสัมปชัญญะเนี่ยอันภายนอกก็ค่อยดีไปถ้าเรามีหลักตรงนี้แล้วถ้าไม่มีหลักตรงนี้มันก็ไม่กี่ลังยั่งยืนถ้าเกิดแผ่นเน้นไหวเหมือนประเทศจีนเนี่ยทำไงถ้าเกิดพายุสี่โคนเหมือนพม่าทำไงถ้าเจ็บจะทำไงถ้าเจ็บทำไงถ้าตายทำไงทำเป็นไหมรู้อะไรบ้างอะไรไปทางไหนกันงั้นนิทานโลกคนหลวงตาเคยมีสไลด์นะนักเรียนนอกจบมาจากนอกออดมาเดินข้ามเรือมีคนเจียวเรือนักเรียนนอกก็มานั่งเรือคนเจียวเรือก็พาไปพอไปถึงกลางน้ำพายุพัดลมแรงขึ้นยักษ์มานักเรียนนอกก็มาจะคุยว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคณะฝ่ายค้านคือใครคณะฝ่ายรัฐบาลคือใครใครเป็นแชมป์กีฬาโลกใครเป็นพระเอกหนังเรื่องนั้นค